kondange areng ngaso mampir sunget nang mesin mampir warung langganane paternet uga ora ketinggalan melu mudeng ngiras karo ngecek eban pange apa kempes kempes apa ora pange apa kempes kempes apa ora nanging yen pak sopir siji iki iki kene tak sawang pancen gedhe tirakat.